Drago mi je. Zaista, i kud je oče, zna što mi se, da ne vidimo, mislim, on je, on tebe sliva pod nekim delom nazivom. Gdje će cura? Ja. A cura je, joj. Négy szomból lehet venni? Vettem a kettő. Van ez vissza kettő. Ott igen, itt áll a nyerek. De mellettetek? Ali 50 dolara sam ja to kupio, taj niža šta pričam. Ali dobar je. Taj nije ulje nego pivo. Vidio, da, da. U sobstvenom ovo. Idete negdje na pija? Ne, samo na vaša. Ali su bile dobro. Thank you. Znači, baš se smijesam pravično. Imamo ovo i ne znam da nije, da se raspakujemo. I ovo je dobro, ja ću doći u nede. Se joj. Korytka, kiedy nam było Áfonat ezek most már vagy jönnek. Találkoztam, hogy a nagyban ügyelednek a vásárban még mindig. Én nem tudom, mi voltak el kérdezni. Fel vannak, mint a háborúra köszönjük. Most mert nagyon fölment az ára. Máskor egy kilósót, és került 250-ben, most 800 gramm, kerül 280-ben, ugye vették a kilót. Mindenhol vége. Csak ezt vettem. Sofa. Élvezik a kilót, máskor egy kilós volt. Egy kilós? Nem, most akkor 800 gramm, így ezt vették. Hát... Lehet nektek is, ha kell. Vagyom. Flash-et adom oda nekik ajándékba, amit majd megrendelte. Ha? Flash-et adom oda ajándékba. Érted, a flash a dupla flash-e. Úgysóbb a flash, mint az ennivaló lassan. Érted mi az? Flash kerül, nem ugyan 300-400, nem meg 280. Úgysóbb a flash. Veszek én akkor még egyet, akkor neked is egyet. Megye? Neked. Vegyek egyet, még egyet. 280, vagy? És mennyi a test? 220. Jó, van oda, jó az. Csóba azt mondja, hogy a salatat részek. Megakadják, nagyon ügyelednek még a váról, a vásárba még. Nem fogom mostában jönni ezek. Nem, a indulásom vannak, nézelődnek nagyba.